wiosna. Tyle energii do działania. To może w domu byś coś podziałał? Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór markowych myjek do okien w super cenach. Już dziś przygotuj się na Wielkanoc. Allegro. Wielka moc okazji w MediaMarkt. Pralka Electrolux Slim z pojemnością 6 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1469 zł. Teraz za 1369 zł. Taniej o 100 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 marca, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 11 osób zatrzymanych w związku z zamachem pod Moskwą. Liczba ofiar śmiertelnych ataków zbliża się do setki. Prezydent Andrzej Duda jest w stałym kontakcie z rządem i służbami, mówił w Trójce prezydencki doradca. Pomyślne prognozy na Wielkanoc mają synoptycy. Napłynie ciepłe powietrze z południa, a temperatura sięgnie 20 stopni. Do 93 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego ataku terrorystycznego pod Moskwą, poinformował Komitet Śledczy, powołany do zbadania okoliczności zamachu. W szpitalach jest ponad setka rannych, stan części z nich jest ciężki. Służby zatrzymały 11 osób mających związek z zamachem, w tym 4 terrorystów, podały rosyjskie media państwowe. A wieczorem sprawcy podpalili salę koncertową, a potem strzelali do uciekających. Służba prasowa Kremla podała, że szef FSB Aleksander Bortnikow przekazał Władimirowi Putinowi informację o zatrzymaniu wszystkich osób zaangażowanych w zorganizowanie zamachu. W grupie 11 osób jest 4 mężczyzn, którzy strzelali do ludzi. Trwa ustalenie wspólników zamachowców, napisały rosyjskie media państwowe, powołując się na komunikat Kremla. We wczorajszym zamachu łącznie zginęło około 93 osób. Liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ wśród ponad 140 rannych są osoby w stanie krytycznym. Do zamachu przyznał się jeden z odłamów organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Część rosyjskich komentatorów niezależnych twierdzi, że jest to mało prawdopodobne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W związku z atakiem pod Moskwą prezydent Andrzej Duda na razie nie zamierza zwoływać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, poinformował w Trójce jego doradca Błażej Poboży. Jednocześnie podkreślił, że prezydent w kwestiach bezpieczeństwa jest w stałym kontakcie z rządem i służbami. Pan prezydent jest strażnikiem polskiego bezpieczeństwa. Od początku tej trudnej koabitacji wskazywał na to, że problematyka bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego jest tym, co powinno naszą scenę polityczną łączyć, a nie dzielić. W tej sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i konsultacje trwają cały czas i wszystkie ośrodki mówią jednym głosem. Jak dodał Błażej Poboży, dowodem na to, że kwestia bezpieczeństwa Polski jest sprawą ponad wszelkimi podziałami politycznymi, była wspólna wizyta prezydenta i premiera w Białym Domu. Słowacy wybierają nowego prezydenta. Lokale wyborcze zostały otwarte o 7:00. Według pracowni sondażowych w rywalizacji liczy się 2 kandydatów: Peter Pellegrini i Iwan Korczok. Różnica w poparciu dla nich może być niewielka. Pierwsza tura głosowania prawdopodobnie nie przyniesie rozstrzygnięcia i za 2 tygodnie będzie potrzebna wyborcza dogrywka. Król Karol III mówi o odwadze, książę Harry życzy rodzinie prywatności, a premier Sunak krytykuje teorie spiskowe w części światowych mediów i na portalach społecznościowych. Tak Brytyjczycy reagują na wieść, że księżna Wali Kate zmaga się z nowotworem, przechodzi chemioterapię. Król Karol pisze w oświadczeniu o dumie. Dumie z odwagi, z jaką jego synowa mówiła o swojej chorobie. Rzeczy intymnej. Król też zmaga się przecież z rakiem. Książę i księżna Sussex, Harry i Meghan śpieszą z życzeniami zdrowia i dodają, że mają nadzieję, że rodzina będzie mogła liczyć na spokój i prywatność. Życzenia płyną także z Pałacu Elizejskiego i z Białego Domu, ale także od selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Anglii Garetha Southgate'a. Oświadczenie było pełne godności. Jako drużyna jesteśmy blisko związani z rodziną królewską, więc ta wiadomość nas zasmuciła. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Premier Sunak skupia się natomiast na zachowaniu niektórych mediów i niektórych użytkowników internetu. Pisze, że traktowali Catherine niesprawiedliwie. To nawiązanie do zalewu teorii spiskowych z ostatnich dni. Twórcy tych teorii powinni się teraz wstydzić, mówiła w telewizji Sky News komentatorka dworska Jenny Bond. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Święta wielkanocne mogą być ciepłe i słoneczne, wynika ze wstępnych prognoz Instytutu Meteorologii. Fala zimnego powietrza, która napłynie jutro, ma być stopniowo wypychana przez ciepłe z południa Europy. Synoptyk Grażyna Dąbrowska mówi, że od połowy tygodnia będzie robiło się coraz cieplej. Jeśli sprawdzą się modele, napłynie do nas bardzo ciepłe, jak na tą porę roku, powietrze z południa i jest szansa na to, że będzie więcej słońca, opady stopniowo będą zanikać, temperatura nocą będzie dodatnia, natomiast w ciągu dnia powinniśmy na dość znacznym obszarze kraju zobaczyć około 20 stopni Celsjusza na termometrze. A za moment prognoza na dziś. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Daydreaming Radiohead, program trzeci Polskiego Radia, Max Cygielski. Dzień dobry, do godziny 13:00 to, czym żyje świat kultury, ale także świat newsów, świat polityczny. Po godzinie 12:00 moimi gościniami będą wydawczynie Beata Stasińska, współzałożycielka przed laty wydawnictwa WAB, niezależna agentka literacka, która o rynku książki i literaturze wie wszystko. Razem z nią Małgosia Szczurek z kultowego krakowskiego wydawnictwa Charakter, czyli jak się domyślają te osoby, które słuchają nas regularnie w soboty. Wracamy do wątku ceny książki. Dlaczego upadają małe księgarnie? Dlaczego spada czytelnictwo? Czy wystarczy tak zwana stała cena książki? O tym będziemy rozmawiać po godzinie 12:00. A między 11:00 a 12:00 będziemy rozmawiać. Rozmawiać o rozmawianiu, bo rozmowa rozmowie nierówna. Czy Polacy są jeszcze w stanie rozmawiać ponad podziałami politycznymi? To wszystko po 11:00 w Trójce. A teraz posłuchajcie tego. Pomyślałem, że to, co się stało, unieważnia całą przeszłość. Dla mnie Rosja popełniła samobójstwo. Myślę, że teraz i ona jest szczelnie zamknięta w jakimś czarnym worku. Gdyby nie była martwa, musiałaby przynajmniej zapłakać. Myślę o Rosji i nie widzę ani stołu, ani naszej ulicy, tylko czarny worek. Nic więcej. Zasnąłem w ubraniu. Wyją syreny, prysznic szumi. Chyba już tylko we śnie mówiłem M, że Rosja jest jak sącząca się trucizna, zła planeta, która rozszerza się i chce połknąć cały świat. To fragment z książki Stolik z widokiem na Kreml, której autorem jest nasz gość Paweł Reszka. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Paweł Reszka, nagradzany wielokrotnie dziennikarz i autor książek, specjalista od dawnego Związku Radzieckiego, specjalista od Ukrainy, ale ma też na koncie książki o Polsce, o lekarzach, o Klerze i wiele innych. Wszystkie właściwie, jak ta najnowsza w wydawnictwie Wielka Litera, przynajmniej większość. Nie, właśnie w wydawnictwie Wielka Litera powiem ci, że zadebiutowałem, byłem z innym i to takie ciekawe doświadczenie, ale rzeczywiście dobrze mi z nimi. Cieszymy się wobec tego i pozdrawiamy Wielką Literę. Zanim przejdziemy do tego, dlaczego pokochałeś M, a zarazem Rosję, i dojdziemy do tego, dlaczego przestałeś kochać M i Rosję, poproszę cię o komentarz do tego, co właśnie się wydarzyło pod Moskwą. Zamach terrorystyczny w trakcie koncertu. Najnowsze doniesienia 93 zabitych, ponad 100 rannych. Czy wierzysz w to, że to Państwo Islamskie, które prawdopodobnie się przyznało do zamachu, czy wierzysz w to, że to naprawdę oni stoją za tą zbrodnią? Przede wszystkim to trzeba powiedzieć, wyrazić współczucie dla rodzin tych ludzi, którzy to przeżyli, widzieli online, jak terroryści strzelają, jak budynek się pali, więc to było coś potwornego. Ja nie wiem, czy to Państwa Islamskie, nie wiem kto i nie podejmuję się tego wyjaśnić, ale wiem, kto będzie Rosjanom wyjaśniał, co się stało, kto za to odpowiada. Będzie to wyjaśniał Władimir Putin. I wyjaśni tak, jak będzie mu to wygodne. Przypomnę tylko, że to nie jest pierwszy zamach terrorystyczny w Rosji i one przebiegały zawsze w tym samym schemacie. Zaczęło się od 99 roku, kiedy w Moskwie i w innych miastach Rosji nagle wylatywały w powietrze budynki mieszkalne. To takie bloki zwyczajne, które też mamy w Polsce, we wszystkich demoludach. To wina została zrzucona na czeczeńskich terrorystów, chociaż były bardzo wielkie wątpliwości potem. Między innymi uciekinier ze służb rosyjskich, pan Litwinienko, mówił, że to w zasadzie robota FSB jest. Za co pan Litwinienko zapłacił życiem, bo go otruto materiałami radioaktywnymi. Ale efekt był taki, że Władimir Putin, który był wtedy premierem, wykorzystał to jako pretekst do rozpoczęcia II wojny czeczeńskiej, żeby zdławić niezależne państwo, które się Rosji nie podoba. A potem mieliśmy Nord Ost. To ludzie poszli na przedstawienie na Dubrowkę do teatru, na przedstawienie Nord Ost i nagle tam wpadli uzbrojeni terroryści, wzięli ludzi do niewoli. Służby rosyjskie zrobiły kontratak, wpuściły tam gaz. Bardzo dużo ludzi tym gazem zostało uduszonych. A wszyscy terroryści zostali zabici. To znaczy, jak leży taki terrorysta podtruty gazem, już nie może się ruszać, no to uzbrojony facet ze służb specjalnych raczej nie chce go zabić, tylko chciałby go pojmać, żeby go potem przesłuchać, żeby się dowiedzieć, co za tym stoi. Ale oni ich wszystkich rozwalili na miejscu. Efektem była totalna delegitymizacja czeczeńskiego przywódcy Asłana Maschadowa. Departament Stanu nawet się wypowiadał, że w tych warunkach oni nie mają prawa uczestniczyć w rozmowach pokojowych. Potem mieliśmy napad na szkołę w Biesłanie, gdzie ja sam byłem w Biesłanie w północnej Osetii, gdzie zginęło bardzo dużo dzieci. No to było potworne miejsce. Zginęły głównie dlatego, czeczeńska bojówka napadła na szkołę. Rosjanie nie godzili się na nic, łącznie na tym, że chcieli, pojawiali się ludzie, którzy chcieli negocjować, którzy chcieli tam jechać, między innymi świętej pamięci Anna Politkowska, świetna dziennikarka. Ona chciała pojechać, bo znała Czeczeńców, żeby negocjować, tak? Podejrzewam, że to by było tak, co wielokrotnie się zdarzało w historii Rosji, że przyzwoici ludzie mówili, dobra, weźcie mnie za zakładnika, wypuśćcie te dzieci, albo przynajmniej jedno dziecko. Myślę, że Politkowska by tak zrobiła. Została truta, podtruta na lotnisku, nie doleciała tam. W wyniku natarcia rosyjskich służb specjalnych szkoła została wyzwolona, mnóstwo dzieci zginęło. Efektem było zaostrzenie kursu wewnętrznego w Rosji. To już było takie pożegnanie z demokracją. No i teraz mamy kolejny zamach terrorystyczny. Nie wiem, kto go dokonał, ale wydaje mi się, że już słyszę takie, wiesz, zrzucanie winy, że o, na pewno oni chcieli przekroczyć granicę ukraińsko-rosyjską. No i tak myślę, że to Putin powie, kto napadł, jaki miał paszport. Może to znajdą tam faceta z polskim paszportem, a może panią z ukraińskim paszportem. Więc to może być tłumaczone różnie, ale tak podejrzewam, że może tylko na tym skorzystać ta machina wojenna. Można będzie powiedzieć, dobra, to teraz musimy się zjednoczyć jeszcze bardziej, zmobilizować i no już wojna doszła do granic Moskwy, więc musimy teraz ich zniszczyć. Już widzimy, że niektórzy politycy mówią, że trzeba ich wszystkich ukarać. Dać 48 godzin Ukraińcom na to, żeby opuścili miasta i zrobić z tym porządek. No więc to już jest to Konstantin Małowiejew, taki biznesmen powiedział, który sponsoruje tą wojnę, który jest takim nacjonalistycznym radykałem. Dmitrij Miedwiediew, który był przecież prezydentem i premierem, mówi mniej więcej to samo, że trzeba ich wszystkich ukarać, łącznie z przywódcami. Czyli to jest rosyjska władza, która zarządza poprzez tworzenie kryzysów, a następnie ich rozwiązywanie, o czym opowiada Paweł Reszka i za chwilę wrócimy do rozmowy. I'm into 10:26, program Trzeci Polskiego Radia. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Wydawczynią jest Michalina Bieńko, a naszym gościem jest cały czas Paweł Reszka. Zaczęliśmy od zamachu, ale jak tłumaczyłeś tą historię zamachów, to od razu pomyślałem, że to jest tak jak w tym fragmencie, który zacytowałem na początku, że Rosja jest jak sącząca się trucizna. I w zasadzie ten z lektury twojej książki, która jest, twierdzi, że to nie jest reportaż. Są tam bardzo reportażowe fragmenty, są fragmenty bardzo literackie. Wynika trochę z tej książki, no, że w Rosji inaczej się nie da niż właśnie zamachy, niszczenie opozycji i tak dalej. Tak trochę jest. Ten fragment, który przeczytałeś, był pisany w pustym kijowskim mieszkaniu. Ja wróciłem z Buczy dopiero co. Był alarm lotniczy, więc to było w kamienicy mojej mieszkałem tylko ja, więc to było dosyć potworne. Można było dość tanio w dobrym miejscu wynająć mieszkanie. Mi się w ogóle udało bardzo tanio. Potem mnie kolega pyta, wynająłeś za ile? Ja mówię, tam za ile? Tania. A wiesz dlaczego? Mówię, nie, bo to koło siedziby SBU, oni w to próbują trafić. Tak wyglądał Kijów. Jeszcze, wiesz, ten zapach cały miałem na sobie z Buczy, bo tam było bardzo dużo ciał i to było pisane, rzeczywiście to jest z notatnika wyjęte stamtąd, na takich dużych emocjach. Taka chwila prawdy trochę, bo oprócz tego, że miałem w głowie wszystko to, co widziałem w Buczy, to miałem też świadomość, że ktoś powinien do mnie z Rosji zadzwonić, ktoś powinien zapytać się, jak to jest, jak tam było, przynajmniej no właśnie, kurczę. I zadzwonili? No jeden telefon, to nie będziemy zdradzali, był, który się przewija zresztą przez tę książkę przez cały czas, ale nie więcej, więc to było dla mnie jako człowieka, który spędził jakiś czas w Moskwie, w Rosji w ogóle, wiesz, tam mieszkał, tam miał tam przyjaciół, było to dla mnie takie dosyć wstrząsające. Z jednej strony obrazy tych ciał leżących wszędzie i tych worków czarnych, no wiesz, za cerkwią po prostu był dół wykopany i tam były rzędem ułożone ciała. Wiesz, jedziesz, wracasz na przystanku, wiesz, ciała są, tak jakby ci ludzie, wiesz, czekali na autobus. Każdy z tych ciał opowiada jakąś swoją, wiesz, historię. No więc masz taki obraz i potem, wiesz, prysznic, alarm przeciwlotniczy i milczący telefon. Mówisz, kurczę, no chyba ktoś powinien zadzwonić. Tym bardziej, że Radio Swoboda zaczęło tłumaczyć, ja sporo pisałem na Facebooku i Radio Swoboda zaczęło tłumaczyć moje teksty na rosyjski i dawać na swojej stronie. Zresztą bardzo fajne tłumaczenie, było tam naprawdę świetna tłumaczka. Więc w sumie każdy, kto chciał, mógł ze znajomych wiedzieć, że jestem w Buczy i co tam i w Kijowie, i w Irpieniu, i co tam robię. No ale dlaczego twoi przyjaciele, którzy, jak domyślam się, opisujesz ich w książce, to jest bardzo różnorodne środowisko, to nie są przecież jacyś najbardziej twardogłowi Rosjanie, dlaczego nie zadzwonili, w sensie nie wierzyli w to, co się dzieje w Ukrainie, nie wiedzieli, czy aż tak się zmienili? No wręcz przeciwnie, nie to, że oni byli twardogłowi, to byli tacy ludzie, z którymi... Jeżeli oni by byli takimi, jak byli, nie wiem, 15-20 lat temu, to byśmy z przyjemnością tutaj z nimi siedzieli, mielibyśmy ciekawą rozmowę, chcielibyśmy się umówić na wieczór z nimi wszystkimi, to byli przeuroczy ludzie. No wiesz, no, książka jest o tym, dlaczego się i jak się zmienili. Różne były postawy, niektórzy pożegnali się z Rosją, niektórzy wyjechali, to trzeba sobie powiedzieć, niektórzy odwracali głowę. Niektórzy zaczynali powoli współpracować z reżimem. To było też tak, że... No zobacz, ja to widziałem przez lata. Te liberalne media, ta demokratyczna opozycja, to byli tacy ludzie, którzy nam się kojarzą z końcówką lat 80. w Polsce. Tacy przemiłe panie, przemili panowie w powycieranych marynareczkach na rękawach, którzy piszą w liberalnych pisemkach demokratycznych teksty, których nikt nie czyta. I mówią, tak, Putin to ludobójca, Putin jest zły, Putin zniszczył Grozny, Putin napadł NATO, Putin pozwolił bić opozycjonistów. I widzą jednocześnie, że wszyscy ich koledzy dookoła robią kariery. Ten w publicznej telewizji ma już willę w Dubaju, tamten kupił sobie jacht, ten jeździ Bentleyem, a ja tu ciągle w tym liberalnym pisemku. I widzą, że przed Kremlem, oni na tego Putina mówią, no to zły człowiek jest, ale przed Kremlem ustawia się kolejka polityków, którzy chcą przybić Putinowi piątkę, którzy patrzą mu głęboko w oczy i widzą tam demokratę, którzy chcą kupić gaz po taniości i w zasadzie nie ma żadnego problemu. No i wtedy się zastanawiasz, kto tu zwariował, tak? Czy ci moi koledzy, którzy są bogaci, budują wielką Rosję i ci przywódcy Zachodu, którzy stoją w kolejce. Czy ja może jestem wariatem, że walczę z tym systemem, który chyba całemu światu się podoba, tylko mnie się nie podoba. I takich postaw, wiesz, było przeróżnych bardzo dużo. Każdy miał jakieś swoje motywacje. No i to się zmieniało, tak powiedziałbym, nie tak, wiesz, z dnia na dzień. To był proces. Długi proces i rozumiem, że Putin i jego ekipa cały czas stosowały metodę i kija, i marchewki. To znaczy, że z jednej strony było zastraszanie, a z drugiej strony nagroda dla tych, którzy są wierni, tak? No absolutnie masz rację i to też pamiętajmy, z jakiego punktu startował Putin, jaka była Rosja w latach 90. To była Rosja, która na pewno by nam się spodobała, bo to był taki trochę szalony kraj, ale prawdopodobnie podobałaby nam się dlatego, żebyśmy mieszkali w Moskwie albo w Petersburgu, pracowalibyśmy w jakichś redakcjach, no i mieli zagraniczne paszporty, super, naprawdę, przysięgam, to było fajne miejsce, ale przeciętnemu Rosjaninowi to się mieszkało tam nie za dobrze, bo tak, budżetówka nie dostawała pieniędzy, ciągle wybuchały jakieś konflikty, ten kraj się po prostu rozpadał. Prezydent był pijakiem, ludzie patrzyli na to, taką degradację tego kraju, mówili, kurczę, po co nam przyniosła ta demokracja. No i przyszedł Putin, który był ze służb, powiedział, spokojnie, ja wszystko to załatwię. Tych terrorystów będziemy topili w kiblu, pieniądze będą, ja to wszystko załatwię. No i rzeczywiście załatwił to błyskawicznie. Powiedział biznesowi, który uchodził w Rosji za taka złodziejska prywatyzacja, rzeczywiście to się odbywało w taki sposób mocno podejrzany. Powiedział, chłopaki, a teraz się z nami dzielicie. Ze mną, z moimi kumplami, ale też z całym społeczeństwem. Jednym z pierwszych ruchów, wiesz, było nałożenie takiego podatku na firmy naftowe, które wydobywają to wszystko z ziemi. No słuchajcie, musicie zapłacić większy podatek, bo ja nie mam pieniędzy. No więc ci oligarchowie, którzy w zasadzie wchodzili do gabinetu Jelcyna bez pytania, mówili, no człowieku, no co ty? No ale jak, pieniądze ci oddawne, to chyba zwariowałeś. No i jeden, który burzył się najbardziej, nazywał się Michał Chodorkowski. Nagle okazał się w łagrze, nagle okazało się, że jego wielkie imperium zostało przejęte przez inną firmę i wszyscy powiedzieli, aha, okej, to nie są żarty, trzeba się z tym pogodzić. Paweł Reszka w Trójce i za chwilę wrócimy do rozmowy. chociaż wcale do tego nie zachęcaliśmy w trójce o 10.37, to pojawiają się pytania od słuchaczek i słuchaczy, które zadam, bo myślę, że to jest takie pytanie, które, czy może polska opinia, która się regularnie przewija, czyli po tym, co opowiadałeś o tym procesie porządkowania okrutnego Rosji przez Putina, no to natychmiast my Polacy przypominamy sobie, że nawet w PRL-u byliśmy tym tak zwanym najweselszym barakiem w obozie. Wielu Rosjan i także obywatele z innych krajów socjalistycznych wręcz nam zazdrościli kultury polskiej, czasopism i relatywnej jednak wolności. I w związku z tym Rosja nam się jawi jako taki kraj, w którym po prostu nigdy nie było demokracji. I ty zresztą wspominasz też o historii tej głębokiej XIX-wiecznej. Paweł Reszka wspomina w książce Stolik z widokiem na Kreml o tym, że te metody zarządzania przez kryzys, ataku, niszczenia całych wiosek, to już testowali Rosjanie w XIX wieku na Kaukazie. No i czy to może się zmienić? No to jest takie pytanie, wiesz, niesamowicie trudne, bo z jednej strony widzimy, że to się nie bardzo zmienia, że te metody są takie same, że to się powtarza, że to jest jakoś tak zakorzenione w tradycji rosyjskiej. To nie jest tak, że wymyślił to Putin. Sergiej Ławrow, wieloletni minister spraw zagranicznych, powiedział, że Putin ma trzech doradców i to jest Iwan Grozny, Piotr Wielki i Katarzyna Wielka. I to jest w tym coś jest. Zresztą on tak się już chyba pozycjonuje, że on nie myśli o tym, co by chciał jeszcze zrobić, tylko co by chciał przeczytać po śmierci o sobie w encyklopedii wielkiej rosyjskiej. Już jest pewny, że będzie mógł przeczytać, że powiększył Rosję. Teraz chciałby jeszcze ją bardziej powiększyć, może jakoś zmodernizować. No i pytanie jest takie, czy oni zasługują na demokrację, czy mogą być demokratami z tym wszystkim, wiesz, z tym swoim takim przekonaniem historycznym, że są trzecim Rzymem, czyli pierwszy Rzym to był Rzym, drugi Rzym to był Konstantynopol. Według przepowiedni trzecim Rzymem jest Moskwa, czyli takim ośrodkiem chrześcijańskiego świata, no takiej cywilizacji, którą rozumiemy takiego, no czegoś, no takiej cywilizacji, tak? A czwartego nie będzie. Czyli jak my padniemy pod tym naciskiem tego zgniłego zachodu, tych wszystkich jakichś dziwacznych wartości, no to w zasadzie to będzie koniec cywilizacji, my za to odpowiadamy. To jest mocno zakorzenione w tradycji rosyjskiej. Ten słynny wiersz Fiodora Tjutczewa, że Rosji nie można pojąć rozumem, że nie można jej zmierzyć z metra, tak jak wszystko się mierzy. To jest tak naprawdę opowieść o tym, że my jesteśmy inni. Wiesz, że wy macie tutaj jakieś swoje prawa człowieka, nienaruszalności granic, prawa narodów do stanowienia, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble. I to fajnie, bo to wszystko was dotyczy, ale nas to nie dotyczy, bo my jesteśmy inni, mamy misję od Boga. Ja myślę, że Putin też tak trochę to obserwuje. Mówi, no ja jestem carem, tak? Ja już tutaj rządzę prawie ćwierć wieku, a ci goście się zmieniają, tak? Był taki fajny Berlusconi, w którym chodziliśmy sobie na bunga bunga. Bardzo rozsądny gość. I gdzie on jest teraz? Dlaczego nagle zniknął? Bo go nie wybrali? To śmieszne jest, tak? A kto tam w tej Europie rządzi? No dobra. A w Stanach Zjednoczonych? Byleśmy dojechali, aż wróci nasz kumpel Trump i wszystko będzie w porządku. To jest zupełnie jakby inny system. Taki system, który jest nieefektywny, nie możesz podejmować decyzji, a oni to wszystko zrobili po swojemu, tak? Mogą wypowiedzieć wojnę albo i nie, w zasadzie to zależy od jednego człowieka. No i to wszystko skłania nas ku tezie, że oni są inni, że oni nie zasługują na demokrację. Ja myślę, że jak to mówimy, to jak ktoś słucha tej audycji na Kremlu, a wiadomo, że nasze audycje słuchają na Kremlu, to biją brawo, tak tego chcieliśmy, nie? Bo zapominamy o tej fajnej Rosji, która w latach 90. Ustawiała się, czy tam pod koniec lat 80. się obudziła, ustawiała się, wiesz, w kolejkach do wystaw memoriału, żeby się dowiedzieć o tej stalinowskiej przeszłości. Zapominamy o Siergieju Kowaliowie, który siedział w łagrach i całe życie walczył z tym, żeby Rosja była normalnym krajem. O Annie Politkowskiej i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie wrzucamy się w taką samą retorykę, jaką by chciał Putin. No więc jak to jest pytanie bardzo dobre, ale odpowiedź na nie jest bardzo niewygodna. Aha. Ale też pomyślałem, jak to mówiłeś o tym takim długim trwaniu pewnych idei religijno-mistycznych. Przypomniał mi się jakiś tekst, który czytałem na temat relacji USA-Izrael i to był tekst w Polityce, w której pracujesz, o tym, że zapominamy o tym, że tak zwana taka religijna prawica amerykańska na poziomie właśnie mistycznego planu boskiego wierzy w wielki Izrael i dlatego również go wspiera. To znaczy trochę się okazało, że ani Fukuyama nie miał racji, ani ci wszyscy, którzy pisali o tym, że żyjemy już w czasach, kiedy religia przestaje być ważna. A tak naprawdę właśnie ten boski, jakiś taki mistyczny, szerszy plan wciąż w wielu sytuacjach politycznych się jakby wiara w niego objawia, tak? Absolutnie, szczególnie wiesz, w takich sytuacjach kryzysowych. Rosja jest moim zdaniem tym mocno przesiąknięta. Pomimo tego, pomimo komunizmu, pomimo wykorzeniania tej wiary. Zresztą w takich sytuacjach kryzysowych, jak ta wiara się przydawała, to się liczyła, tak? No, Stalin podobno kazał z ikoną, wiesz, latać dookoła Moskwy, jak już faszyści podchodzili. Jest ta słynna pieśń Wstawaj, strana ogromna, ja wstawaj, najsmiertny boj, gdzie jest, ona jest mocno mistyczna. Mówi się o świętej wojnie, mówi się o przeklętej ordzie, która na nas napada, czyli na tych faszystów. No to jest taki klasyk w Rosji. Rosja jest zawsze krajem napadniętym przez Polaków, przez Napoleona, przez Hitlera, a teraz przez kolektywny Zachód, czyli te kobiety zgwałcone w Buczy, te czołgi, wiesz, pod Kijowem, ten zbombardowany teatr w Mariupolu, to wszystko jest wina zgniłego Zachodu, który przecież napadł na Rosję. I Rosjanie w to uwierzyli, o czym Paweł Reszka o tym procesie opowiada w swojej książce Stolik z widokiem na Kreml, która, jak wspomniałem, jest reportażowa, ale też literacka. Więc za chwilę jeszcze w ostatniej odsłonie naszej rozmowy troszkę o warsztacie literackim i trochę o tym, czy nasz gość jest do jakiego stopnia jest reporterem, który tylko i wyłącznie opisuje fakty, a do jakiego stopnia jest po prostu pisarzem, już za chwilę w Trójce. A gdybym biegła prosto, nigdy nie skręcając, jak Jezus po wodzie, to mogłoby to zająć. Może 10 lat lub więcej, ale mając pewność, że wracając spotkam cię. Zostań tu, zostań. 10:47 we w Trójce cały czas Paweł Reszka. W Moskwie nie słychać płaczu. Ta książka nie jest reportażem, chociaż wszystko, co w niej opisałem, zdarzyło się naprawdę. Nie możemy pewnych rzeczy zdradzić, ponieważ ta książka ma też zupełnie jakby nie reporterską, tylko właśnie artystyczną, powiedziałbym, puentę. Czytając to, miałem wrażenie, że z jednej strony to jest naprawdę twoje ogromne doświadczenie reporterskie, ale że z drugiej strony tutaj w tej książce masz jednak jakby większe ambicje i wprowadzasz takie fragmenty bardzo emocjonalne, fragmenty bardzo osobiste, właśnie to, o czym już trochę wspomniałeś, czyli przyjaciele, stół w kuchni symboliczny w twoim mieszkaniu, tak? Więc rozumiem, że chodziło ci o coś więcej niż tylko reportaż. No to... Paweł Reszka teraz się speszył trochę. Tak, no. Zawsze powtarzałem przez lata, że piszę te reportaże, tak naprawdę chciałbym napisać książkę o miłości i okej. Okay. I rzeczywiście tak, pomyślałem, że napiszę książkę w jakimś sensie na swoich warunkach, tak jakbym chciał, nie przejmując się tym, czy to ma być reportaż w czystej formie, czy nie, napiszę tak, jak jest. Więc tam jest dużo więcej emocji, niż powinno być w reportażu. Te szczegóły muszą być trochę pozmieniane też, bo część ludzi tam została, żeby ich nie skrzywdzić. No więc tam jest to trudne pytanie. Widziałem, że w końcu, Max, ktoś mi je zada, jesteś pierwszy. Ale tak, jest tam, no, to nie jest klasyczny reportaż, dlatego też wolałem na to od razu powiedzieć. Mm-hmm. A powiedz mi, czy bo duża część z tych scen to jest dialog z M i mi się to jednak skojarzyło z Małgorzatą i Buchakowem trochę. Tak, fajne skojarzenie. Tak, to można różnie interpretować tę postać. I też zostawiam pole do interpretacji. Jest dosyć... W pewnym sensie jest dosyć zabawnie, ponieważ już słyszałem parę imion i nazwisk, kim była M. Jedno z tych nazwisk było bardzo interesujące, z tym, że tej M w życiu nigdy nie spotkałem. Więc to jest no takie ciekawe. To jest też trochę... M jest też trochę metaforą, ale też jest żywą istotą. No bo M jak metafora. M jak metafora. Tak, jestem... Zresztą jak wiesz, jak się czyta też tę książkę, to też widać, że mistrz Małgorzata się tam też przewija, bo to jest jedna z moich ulubionych lektur i tak naprawdę tam moja Moskwa, bo miałem też... Moskwa jest wielowymiarowa, ale była też moja Moskwa. Moi koledzy i koleżanki z Moskwy się ze mnie śmiali, że ona jest dosyć inna. To jest tak, jak ktoś zna Warszawę i zna Żoliborz, który jest otoczony dość paskudnymi blokami, ale możesz chodzić po prostu 3 dni po Żoliborzu, żadnego z tych bloków nie zobaczyć i zawsze to będzie interesujące. Dzielnica pełna filigranowych jakichś dobeczków, kafejek. I ja mogę was oprowadzić, mogłem, teraz już nie mam tam wjazdu, pewnie mogłem was poprowadzić po Moskwie tak, żebyście nie zobaczyli wszystkich takich smutnych rzeczy, a zobaczyli same wesołe. No właśnie, ale czy gdybyś mógł, gdyby ci pozwolili, to wróciłbyś do swojej zawiedzionej miłości do Moskwy? Czy to jest właśnie już tak, że po tym, co zobaczyłeś i poczułeś nosem w buczy, Irpieniu i tak dalej, już nie? Teraz na pewno nie, bo teraz to nie ma trochę też sensu. Nie możesz pracować normalnie jako reporter, bo możesz pójść siedzieć. Tak, mamy przypadki kolegów, którzy zostali oskarżeni przez rosyjskie służby o szpiegostwo i po prostu siedzą w więzieniu w sumie tak jak zakładnicy, tak jak będzie okazja ich wymienić, to ich wymienię. Więc nie możesz tam na pewno normalnie pracować, ale wiem, że nie o to mnie pytasz. Myślę o tym, a wiecie, że wybory w Warszawie Putin przegrał? I to jest właśnie tak? Ciekawe, tak. Bo wiesz, ja się spotykam z bardzo wieloma Rosjanami, którzy mieszkają w Warszawie, którzy po prostu przed wojną, albo jak zaczęła się wojna, to spakowali się i wyjechali. Niektórzy jednym samochodem wywieźli tak. to, co mogli i zaczynają od nowa. I poszli do ambasady. Żeby zagłosować nie na Putina. To niesamowite w ogóle. Wiesz co, tak, ja wiem, że ta książka się zaczyna mocno od tego zawodu. Wszystko to, co przeczytałeś, to ja podtrzymuję. Tak jest, ale z drugiej strony zawsze człowiek się, wiesz, nawet jak mówię o starej miłości, czepia się jakiejś nadziei. Mhm. Jedna z tych nadziei, no to jest to, że ciągle możesz spotkać fantastycznych ludzi, którzy są Rosjanami, którzy mówią po rosyjsku i którzy myślą dokładnie tak jak ty, tak jak ja, tak jak my wszyscy. Czyli, że myślisz, że na koniec, że jest pewna nadzieja i jednak będziemy mogli z czystym sumieniem za jakiś czas być może czytać autorów rosyjskich, słuchać orkiestr rosyjskich, oglądać sztuki i tak dalej. Nadzieja zawsze powinna być. Pamiętam, jak Thomas Mann pisał do swoich rodaków, którzy byli w III Rzeszy. On nie pisał, tylko robił audycje dla nich. I jeden z takich przekazów był, on cały czas przez radio mówił do Rosjan: ratujcie się. I myślę, że też możemy powiedzieć do Rosjan: ratujcie się, nie jest za późno. Tak wielki kawał planety Ziemia, że nie możemy go tak zupełnie skreślić. Znaczy, nie chodzi mi tutaj o żadną akceptację oczywiście działań Putina, tylko z Rosją musimy ją brać w jakiś sposób pod uwagę i na ten temat też się pojawia bardzo wiele tekstów, także na temat tego, co by się wydarzyło, gdyby teraz Rosja upadła. Nie możemy wierzyć Putinowi, że on ocali tą Rosję, więc że bez niego to będzie jeszcze gorzej, ale na pewno jakoś myśleć o tym, analizować sytuację w Rosji, na przykład z książką Stolik z widokiem na Kreml, cały czas musimy. Paweł Reszka był naszym gościem w Trójce. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję. Polecamy oczywiście książkę. Książka ma swoją cenę. Przypominam, że moimi i Maxa Cegielskiego gośćmi po 12 będą wydawczynie książek i o tym. No dobra, nie będę mówił, ile kosztuje książka Pawła Reszki, ale dlaczego tyle kosztuje u książki, o tym będziemy rozmawiać, a już za chwilę po godzinie 11 o polskim dialogu w Trójce. Give you diamonds bright. There'll be days that will excite and make you dream of me at night. Autopromocja.